از وقتی افتادی تو دام، میدونم که یه روزی به تو میرسه صدام، میرسه روزای بدت که یه روز تموم بشه. دی باز کن یه اتاق، عمر تو هم حروم بشه. یه عمری بازی کردی با دومشی، اما حالا شدی فقط یه بیمار پیر. بیا زندگی تو صفت به چسب بگیر، یا که یه گوشه ای برو بشین بمیر. زندگی تو تباه کردی به خاطر دود، شدی تو شبیه یه آدم فرتور. یه ننگی و چسبیدی گوشه خونه، هی میکشی و بالا سرت پر دوده. صبح تا شب فکر اونی میشینی پاش، حسرت میخوری و میگی که ای کاش. نمیکشیدمش و آشنا نمیشدم، با بودنش کنارم آقا نمیشدم. برمیگشتم روزایی که سالم بودم، زمانی که صبح سر کار حاضر بودم، یا حتی وقتی که بچه بودم. آره نه اون روزایی که نشه بودم. میدونم چی میکشی از وقتی افتادی تو دام، میدونم که یه روزی به تو میرسه صدام، میرسه روزای بدت که یه روز تموم بشه. ولی باز کن یه اتاق، عمر تو هم حروم بشه. اما حالا دیگه نداره هیچ فایده ای، تو یه مار زخمی پیچ خورده ای. یه روز میرسه که دیگه نداری یاری، خیلی زوده که بگیری تو بیماری. خونوادتم میرن و ترکت میکنن، الکی تو داد نزن نگو ترک میکنن. اون وقت که تو میفهمی قدرشون، یادت میاد لحظاتی که بودی بینشون. تو رو نگاه میکردن به چشم انگل، اما تو خودتو میدیدی وسط جنگل. که به ضد تو انو میخوان ترکت بدن، تو فکرش نبودی یهو ترکت کنن. وقتی که بمیری کی میاد واسه عذاب؟ کی به مهمونای تو میخواد بده غذا؟ کیا میان واسه تشی جنازه تو؟ کیا میخوان بگیرن سر تابوت تو؟ میدونم که خیلی وقته سیاهی افتاده به بخته، میدونم که جون نداری که تو پاشیز تخته. میدونم دلت گرفته دیگه هیچ حسی نداری. میدونم آره میدونم واسه تو نمونده راهی. اگه تو نباشی تکلیف خانوادت چیه؟ مرد بالا سر زن و بچت کیه؟ تالا فکر کردی که اصلا بگیرنت؟ چطوری روت میشه که تو رو ببیننت؟ اصلا اینجوری نمیرسی به رویاهات، واسه رسیدن به فردا کسی نیست همراه. تو رو اگه قسلم بدن نمیشی پاک، الکی داد نزن داری میری زیر خاک.